ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Na wanakuuliza habari ya dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya hadithi yake. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Sisi tulimtilia nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu. Fa atba'a sababa, basi akaifuata njia. Hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhdhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hata alipofika macho ya jua, aliliona linatua katika chemchemu yenye matope meusi, na hapo akawakuta watu. Tukasema, ewe Dhulqarnaini, ama uadhibu au watwae kwa wema. Qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adhibuhu 'adhaban nukra. Akasema, ama alidhulumu, basi tutamuadhibu, na kisha atarudishwa kwa mula wake mlezi, amuadhibu adhabu isiyojulikana. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan ilhusna, wa sanakulu lahu min amrina yusra. Na ama aliamini, na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri, nasi tutamwambia lilojepesi katika amri yetu. Thumma atba'a sababa, kisha akaifuata njia. Hatta idha balagha matli'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hata lipofika matokeo ya jua, aliliona linawachomozea watu tusiowawekea pazia la kuwakinga nalo. Kadhalika waqad ahatna bima ladayhi khubra. Ndiyo hivyo hivyo, na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. Thumma atba'a sababa, kisha akaifuata njia. Hatta idha balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hata alipofika baina ya milima miwili, alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. Qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard fa hal naj'al lak kharjan 'ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. Wakasema, ewe dhul qarnayn, hakika juju wa majuju wanafanya uharibifu katika nchi, basi je, tukulipe ujira ili utujenge baina yetu na wao ngome? Qala ma makkanni fihi rabbi khayrun fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Akasema, yale mola wangu alioniwezesha ni bora zaidi, lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu, nitakujengeeni kizuizi baina yenu na wao. Atuni zubara alhadid, hatta itha sawa baina as-sadafayn qala anfukhu, hatta itha ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Nileteni vipande vya chuma. Hata alipoijaza nafasi iliyo kati ya milima miwili, akasema, vukuteni. Hata alipokifanya kama moto, akasema, nileteni shaba iliyoyayuka ni mwagie. فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُبًا. Basi hawakuweza kukwea wala hawakuweza kutoboa. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Akasema, hii ni rehma itokayo kwa Mola wangu mlezi, na itapofika ahadi ya Mola wangu mlezi atauvunja vunja, na ahadi ya Mola wangu mlezi ni kweli tu. Watarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd, wanufikha fi ssuri fajama'nahum jam'a. Na siku hiyo tutawaacha wakisongana wao kwa wao, na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja. Wa'aradna jahannama yawma idhin lilkafirina 'arda, na siku hiyo tutawadhihirishia wazi jahannamu makafiri waione. Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayanikumbuki, na wakawa hawawezi kusikia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, baadhi ya makafiri wanakuuliza habari za Dhulqarnaini, waambie nitakusimulieni baadhi ya habari zake. Tumemtilia nguvu amri yake katika ardhi, akiendesha humo mambo kwa mazingatio yake na utawala wake, na tukampa ujuzi mwingi kwa njia ambazo kwazo akiweza kuongoza mambo. Kwa kutumia njia hizo aliweza kueleza madaraka yake katika ardhi, na akafuata njia mpaka akafika huko magharibi kunapokuchwa jua. Akaenda mpaka akafika pahala mbali huko upande wa magharibi, akalikuta jua kwa linavyoonekana kwa macho kama kwamba linazama pahala pia chemchemi ya maji ya moto na matope meusi. Na karibu ya chemchemu hii Dhulqarnaini aliwakuta watu makafiri. Mwenyezi Mungu akamtia moyoni mwake afanye mojawapo ya mambo mawili: ama waite kwenye imani, na hili kwa hakika ni jambo zuri, au awapige vita ikiwa hakuitikia wito wa imani. Dhulqarnaini akawatangazia, katika wao walijidhulumu nafsi yake kwa kubakia katika ushirikina, basi amestahiki adhabu ya duniani kutokana naye, na kisha atarejea kwa Mola wake mlezi, naye atamuadhibu adhabu kali wasiyojua. Na ama mwenye kumuitikia na akamuamini Mola wake mlezi na akatenda mema, basi atapata malipo mazuri ya akhera, na hapa duniani tunamchukulia kwa upole na wepesi. Kisha Dhulqarnaini akaendelea vile vile huku akiomba taufiki ya Mwenyezi Mungu, na akafuata njia ya kufikilia matokeo ya jua upande wa mashariki, hata akafika linapochomoza jua kwa ionekanavyo kwa macho mwisho wa majenzi. Akawaona watu wanaishi katika ushenzi kabisa, hawana hata cha kustiri na joto. Na kama Dhulqarnaini alivyowaita watu wa magharibi waje kuamini, basi kadhalika aliwaita hawa, na akaenda nao mwendo ule ule wake wa mwanzo. Kisha akaendelea vile vile akitumia mbinu alizomsahilishia Mwenyezi Mungu za kumpa taufiki, akishika njia baina mashariki na magharibi, mpaka akafika katika safari yake ya tatu pahala mbali baina ya milima miwili mirefu, na huko akakuta watu ambao hawafahamu wanaloambiwa ila kwa uzito na mashaka. Hiyo ngome au boma baina ya milima miwili iliyotajwa katika maelezo ya juu ni milima ya Azerbaijan na Armenia, na kauli nyingine ni kaskazini ya mwisho katika jimbo la Turkistan. Walipoziona nguvu zake na uwezo wake, wakamtaka wasimamishie ngome ya kuwalinda na juju wa majuju. Nao hao ni watu wanaoonea maya, na wanawafisidia na kuharibia nchi yao, na wao walikuwa watayari wamlipe ujira kwa kazi hiyo. Akawajibu kwa kuambia, mali na madaraka alionijalia Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko hayo mnayotaka kunipa. Akaanza kusimamisha hiyo ngome, na akawataka wamsaidie kama wezavyo kwa watu na zana ili awatimizie watakayo. Akawataka wamkusanyie vipande vya chuma, wakakusanya kama alivyotaka. Akajenga kwa hivyo ngome ndefu iliyolingana na kingo za milima hiyo miwili. Kisha akawaamrisha wawashe moto, wakawasha mpaka chuma kikayuka. Tena akamimina juu yake shaba iliyokwisha yayushwa, ikawa ngome madhubuti haipitiki. Basi wale mahasidi hawakuweza kulikwea lile boma jinsi lilivyokwenda juu, wala kulitoboa kwa ugumu wake. Dhulkarnain alipokwisha jenga ile ngome alisema kumshukuru Mwenyezi Mungu, ngome hii ni rehma iliyotoka kwa Mola wangu mlezi kwa ajili ya waja wake, na itabaki hivi hivi imesimama mpaka ya amri ya Mwenyezi Mungu kuiteketeza. Hapo tena itakuwa sawa sawa na ardhi, na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima itimie bila muhali. Na tangu kujengwa boma hilo, juju wa majuju wakabaki nyuma yake wakipambana wenye kwa wenyewe, na wengine wakasalimika na shari yao. Ikifika siku ya kiyama, likapulizwa baragumu, Mwenyezi Mungu atawakusanya viumbe wote kwa ajili ya hisabu na malipo. Na hapo Mwenyezi Mungu ataonyesha wazi makafiri jahannamu iwatie kitisho, na atawatumbukiza humo. Na hayo ni kwa kuwa macho yao walipokuwa duniani walikuwa yameghafilika, hayao ni ishara za Mwenyezi Mungu kama kwamba yamezibwa na pazia, na walikuwa kwa upotovu wao hawawezi kusikia wito wa haki kama mtu aliyekuwa kiziwi. Wale ambao kwamba macho yao yalikuwa paziani hayanikumbuki na wakawa hawawezi kusikia, ni wale ambao macho yao yameghafilika na kunizingatia mimi katika mbingu na ardhi. Na kwa hivyo hii aya tukufu inazindua watu wazingatie yote yaliyowazunguka yanayoonyesha ishara za kuwapo Mwenyezi Mungu.